مولانا غلام رسول صاحب عقیدہ گڑبڑ, بولو عقیدہ گڑبڑ, عقیدہ سی اور عقیدہ ایسی جس کا پچھلے جمعے ذکر کیتا سی, وہ بارڈروں پار والے والا عقیدہ سی نا کہ جناب حج کرنے واسطے بندہ جائے تو نیت کرے سرکار دے روضے تے جان دی تے او دا حج ہی قبول نہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. اے پروگرام لے کے غلام رسول صاحب چل پے حج و زیارت تو فارغ ہوئے اور پھر مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ادا کیتیا, دن گزارے حضور دے روضے دی حاضری نہ دتی, بغیر بارگاہ رسالت دی حاضری دے اسی طرح دن گزار کے تے واپس اپنے ملک دی طرف آیا نے, مدینہ منورہ تو پنج جناب منزلہ سفر طے کر چکے نے اور ایک مقام پہ آ کے گویا جناب گرمی دی وجہ نال اور سفر دی مصیبت دی وجہ دے نال ایک درخت دیکھیا سائیدار اوہدے تھلے آرام کر رہے, داری اکھاں لگ گئیاں تے دل دیاں اکھاں کھل گئیں اور مصطفیٰ پیارے نے خواب دے اندر فرمایا اے غلام رسول تو میرے نال ظلم کیتا. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا کہ جیڑا شخص پاوے سو حج کرے, ہر سال حج کرے, سال وچ دو واری عمرہ بھی کر لے, لیکن جب مصطفیٰ پیارے دی بارگاہ دی حاضری نہیں دیتی او دے حج مردود, او دے حج بیکار ہو چکے نے, نہ حج ہی قبول ہے نہ عمرہ ہی قبول ہے نہ کوئی نیکی قبول ہے. جیڑا مصطفیٰ تے ظلم کردا ہے او دی کوئی بھی نیکی قبول بولو نہیں ہو سکتی. تو خواب سرکار فرمانے غلام رسول تو میرے نال ظلم کیتا. جب سرکار کی زبانی گل سنی نا تو میں عرض کر رہا تھا دوست عزیز اکھاں کھل گئیاں, علم دا دریا پھر ہن جناب سامنے ٹھاٹھا مارتا ہویا نظر آ رہا ہے. پہلا جناب اوہ حدیثہ اوہ بیان مصطفیٰ پیارے دے فرمان, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دے فرمان, سرکار دے پیارے پیارے نغمات جڑے سرکار دی حدیث پاک اوزار ہوں گے سر, اکھاں کھل گئیاں پھر خیال آیا اوہی خیال سامنے آ گیا, جڑے جناب باطل نظریات رکھن والے غلط اوقات رکھن والے کہ نبی صرف جناب مدینے وچ موجود ہے, نبی صرف مدینے وچ موجود ہے, نانا خدا دی قسم میرا مصطفیٰ صرف مدینے وچ ہی موجود نہیں بلکہ ہر مومن دے سینے وچ موجود ہے. النبی اولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم احکم الحاکمین جل جلالہ من والو دا قرآن اس چیز دے اوتے بڑے طور تے اعلان کردا پیا فرماندا ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, فرمایا قرآن نے مصطفیٰ پیارے سے نازل ہوئی کتاب قرآن دسیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا نہ بھی زیادہ قریب نہیں, اکھاں کھل گئی پتا چل گیا کہ مصطفیٰ صرف مدینے وچ موجود نہیں بلکہ ہر مومن دے سینے وچ موجود ہے, اکھاں کھلیاں نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی کہ کملی والے آقا نے فرمایا ہے, ودوہا دے چہرے والے نے فرمایا ہے, ولیدیا گلفا والے نے فرمایا ہے, ولفجر دی پہچانی والے دا فرمانے, جاسین جا نندا والے دا فرمانے, علم نشرا دے سینے والے دا فرمانے, بابا جلد کو انیل حوالی پیاری تے سونی زبان والے دی پیاری زبان وچوں نکلیا ہویا فرمانے کہ میرے آقا فرمانے نے مروانی دل منانے فقد را الحق, فرمایا خواب جس نے میری زیارت کی تھی اس نے بے شک مینو ہی دیکھے آئے, اس نے بے شک اکھاں کھل گئیاں نبی پاک کا پیارا پیارا فرمان حدیث پاک سامنے آ گئی کہ واقعی میرے کو ظلم ہو گیا ہے, کیونکہ نبی پاک بھی فرماتے نہیں من حجل بیتا من حجل بیتا ولم یزرنی فقد جفانی, جنہیں حج بیت اللہ کیتا ارکان حج ادا کر لے میری پارگاہ میری حاضری نہیں پڑی میری پارگاہ مقدس کے اندر, حج کرنے والا ارکان حج ادا کرنے والا جڑا میری پارگاہ نہیں آیا میرے روضہ اقدس سے نہیں آیا سرکار فرما دے اس نے میرے نال ظلم کیتا ہے. یہ بھی حدیث سامنے آ گئی. مصطفیٰ پیارے بھی تیسری حدیث بھی سامنے آ گئی کہ میرے آقا فرما دے نے منظر قبری او قبراں دا منکر پہلا جناب باشدا پر پاس دے تقریر کردا ہوندا سی قبراں تے جانا سرکے قبراں والے کول جانا سرکے اے نجائز اے حرام اے اے بدعت اے اے شرک اے, لیکن جو مصطفیٰ چاروں نے فرما دتا او غلام رسول تو میرے تے ظلم کیتا اے, اپنی غلطی نو جناب مننا پا گیا. مصطفیٰ دا فرمان سامنے آ گیا کہ میرے آقا دا فرمان اے منظر قبری منظر قبری وجبت له شفاعتی. مصطفیٰ پیارے بھی چوتھی حدیث کی اکھاں دے سامنے پہ پھر دیئے کہ سرکار دا فرمان اے منظر قبری حلت له شفاعتی. پنجویں حدیث اکھاں دے سامنے آ گئی کہ نبی پاک فرمانے نے من حج فزار قبری بعد وفاتی کان من زارنی فی حیاتی. سارے فرمان سامنے آ گئے لیکن آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. او جنہ دی آنکھاں تو پردے ہٹ گئے پردے لٹ گئے انہاں نے تے مصطفیٰ پیارے دے فرمانا نو بھی پھر سمجھ گئے سرکار دے فرمان نو بھی سمجھ گئے مصطفیٰ پیارے دے پیارے پیارے نظارے بھی پھر جناب کر لے کہ جنہ دنیا دے انیا عقل دے انیا ذاتی اکھاں دے انیا باطن دیا اکھاں دیا انیا جڑے ہر لحاظ نال انے نے مصطفیٰ دی جد بھی گستاخی کر کر کے یاد رکھو خدا دی قسم انہاں نوں کبھی بھی مصطفیٰ دی عظمت و شان دا پتہ لگ سکدا او پتہ انہاں نوں لگے گا جنہاں دے سینے وچ مصطفیٰ دی محبت والی شمع جگمگا رہی ہے. بہار دوستاں عزیز مہر دے کر رہا سا جدوں اکھاں کھلیاں پھر جناب اوتھے کھڑے ہو گئے. مشرق ول ویندے نہیں مغرب ول ویندے نہیں جنوب تے شمال بل دے سجے تو کھتے بندے کہ کوئی مدینے نو جان والا مصطفیٰ دے روضے تے جان والا نبی دے شہر جان والا کوئی مینو بندہ مل جائے میں اودے ہاتھ پیغام بھیج دیاں اودے ہاتھ سیاں بھیج دیاں. اس واسطے منگل بڑی اوکھی ہے رستہ بڑا دشوار ہے رستہ بڑا مشکل گزار ہے. ہن جناب کر لے جانا تو اتے ہے وے واپس سے کر نہیں جا سکتا جنہ چر بار گاہ رسالت دی حاضری نہ دے لوا اونا چر واپس نہیں جانا جنہ چر مصطفیٰ دی بار گاہ وچ نہ پہنچ جاوا. سجے تے کھبے ویندے نہیں کوئی بندہ نظر نہیں آندا جنگل دیا بہانے صحرائی علاقہ ہے کوئی انسان نظر نہیں آندا. اخیر اپنا کہندے لے اے غلام رسول پتہ نہیں مدے تیرے دم نکل جان زیادہ پتہ کوئی نہیں جان دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں موت کدوں آ جائے. اس واسطے جلدی جلدی کسے نو اپنا شہادتی بنا لے کسے نو اپنا گواہ بنا لے تاکہ کل قیامت والے دن جدو مصطفیٰ پیارے فرمان کہ تو میرے نال ظلم کیتا ہے نہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے اس کہن والا ہوا گا سرکار واقعی غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، گناہ ہو گیا، بالکل حضور اپنی حد کری دے قائم رہا، پر جدو تہاڈی طرفوں اعلان ہویا کہ او غلام رسول تو میرے تے ظلم کیتا ہے، ادو دا آقا پتا چل گیا ہے کہ تیرے آستانے دی حاضری نہ دئیے تے حج قبول نہیں، تیری بارگاہ وچ نہ جائیے، حج تے مکمل جناب کوتے قبولیت دی مہر لگدی نہیں، اور جناب عوام مخاطب ہو کے کہندے نہیں اے ہوائے میرے مصطفیٰ دے روضے تے جانی، سرکار دی بارگاہ وچ جانی اور جا کے میری طرف عرض کری صدا روضے رسول اللہ دے جاوی، اور میرے احوال رو رو کے سناوی، میرے احوال رو رو کے سناوی، ہر کبھی رسول اللہ تو سب کے جان میری، اے ہوائے میرے مصطفیٰ دے روضے تے جا کے میری طرف عرض کری کہ یا رسول اللہ او تہاڈا غلام اپنی غلطی نو من گیا ہے، اور غلطی نو تسلیم کر کے نالے پیغام دیندا سی کہ کمی رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، اور اے فانی زندگی قربان میری، اے فانی زندگی قربان میری، اور بگے لو تے ہار دا اتو مہینہ، کملی والا من گیا وا تیری بارگاہ وچ حاضری دینا بھی ضروری ہے، ومن حجل بیتا ولم یذرنی فقد جفانی، سونے من گیا وا تیری بارگاہ دی حاضری نہ دین والا ظالم ہے، لیکن اے سونے ہن جنا چر تیری بار غلط نہیں پہنچتا اُنا چر گھر نہیں جاوا گا، لیکن یا رسول اللہ کرا تے کنا بگے لو تے ہار دا اتو مہینہ، بگے لو تے ہار دا اتو مہینہ، اجے پنج منزلا ایتھو مدینہ، اجے پنج منزلا ایتھو مدینہ، اجے پنج منزلا ایتھو مدینہ، اے اجے پنج منزلا ایتھو مدینہ، جے مشکل منزلا پیندے اوکھے اے سوڑیا رب دیا پیارے حبیبا، غلطی من گیا ماں واپس نہیں جاواں گا، جنا چر تیری بارگاہ وچ نہ پہنچا، لیکن کی کرا مشکل منزلا پیندے اوکھے اے مشکل منزلا کتھے جا سونے لایو نیرے، کتھے جا سونے لایو نیرے، اور جنہاں نوں زلف دی زنجیر پائے، جنہاں نوں زلف دی زنجیر پائے، انہاں نوں سونے گل نال لائے، انہاں نوں سونے گل نال لائے، مانا کدے عمل ہو نہایت برا ہوں میں، پر اتنے بڑے کریم کے در کا بدا ہوں میں، سونے جنہاں نوں زلف دی زنجیر پائے جنانوں زلف دی زنجیر پائے سارے فرمان سامنے پہ آتے نے رو رو کے تک کہتے نے سونے تینوں تے رب کریم بڑی شانا نال نواز آئے تیریا تے بڑی شانا نے تیرے تے بڑے مناظر نے تیریا تے بڑی بلندیاں نے تیرے تے بڑے مراتب نے اے کملی والے آ تیرے کسے غلام نو کوئی مصیبت آ جائے تے توانو بوجھ محسوس ہوندا ہے توانو پار محسوس ہوندا ہے میرا اپنا تسی خود محسوس کر دے ہو تواڈے کسے غلام نو کوئی پریشانی پڑ جائے پیر پڑ جائے محسوس تسی کر دے ہو لگد جا اکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص حریص حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اے سونے ساری گلوں مننا وا لیکن گل وے جنہوں زلف دی زنجیر پائے جنہوں زلف دی زنجیر پائے انہوں سونے گل نال لائے اور حبیبہ ہاتھ جوڑ کے پہ کہندے نے رو رو کے پہ کہندے نے سونے جنہیں پہلا آیا سے میری غلطی سے مینو خبردار کرنے واسطے اور میں سونے اپنی غلطی نو من گیا وا اپنی قصور نو من گیا وا اپنے گناہ نو تسلیم کر لیا ہے اے کملی والا جنہیں پہلا آ کے زیارت بھی کرائی سہی نالے الفاظ بھی بولے سر کہ غلام رسول تو میرے تے ظلم کیتا ہے سونے تیرے واسطے تے مشکلی کوئی نہیں حبیبہ رب دے آ ایک بار آوی سونے اگے آنا کچھ ہو طریقے دا سی ہون آنا کچھ ہو طریقے دا ہوئے گا اگے تے میرے بابرا جناب مینو متمتے کرنے واسطے میرے تے اطاعت دی حالت وچ غصے دی حالت وچ جلال دی حالت وچ ناراضگی دی حالت وچ گفتگو سی لیکن کملی والے آقا ہن میں اپنی غلطی من گیا وا ہن اے غلام اے اپنا ناچیز اے گناہگار اے سیاہکار اے بدعمال اے بدکردار کملی والے تہاڈا گناہگار غلام تہاڈی بارگاہ چرد کردا ہے حبیبہ رب تیرا اک وار آوی حبیبہ رب تیرا اور میرے احوال اچھی دیکھ جاوی میرے احوال اچھی دیکھ جاوی تو میں پچھلے جمعے عرض کر رہا تھا ایسے گل پہ کرتا تھا کہ جنہوں ساریاں گلا ہو گئی آپ کہنے حبیبہ رب دیا ایک بار آوی اور میرے احوال اچھی دیکھ جاوی انہیں پہ گل کر دے نہیں جدو نظر اٹھا کے ویکھی پتا چلتا ہے کوئی سوار آ رہا ہے کوئی سواری تے سوار آ رہا ہے جنہوں سواری قریب آ گئی سوار سواری تے سوار ہو کے جنہوں قریب آیا نظر وچ نظر پہ گئی آپ فرما دے نہیں مولانا فرما دے نہیں اے شتر سوارا مینو ان پہ معلوم ہوندا جنہیں تو میرے نبی دے شہر مدینے وچ رہن والا ہے تیرے چہرے تو پتا چل رہے ہیں، تیری صورت کو پتہ چل رہے ہیں، تیرے لباس کو پتہ چل رہے ہیں، تیرے کردار کو پتہ چل رہے ہیں، تیری رفتار کو پتہ چل رہے ہیں، تیری صورت کو پتہ چل رہے ہیں، تیرے رنگ رنگ کو میں اندازہ کر رہا ہوں۔ ان معلوم ہوں جی تم میرے نبی دے مدینے وچ رہن والا ہے، جی تم میرے آقا دے شہر دا رہن والا ہے۔ آشیا بیلیا گل کیے، رونا کیوں ہے پیا؟ تیرے دی رنگت کیوں تبدیل ہے؟ تیرے دا رنگ پھک کیوں ہے؟ کی گل ہے؟ کی پریشانی پریشانی دے عالم دے اندر ہے؟ آخر وجہ کی ہے؟ دس تے صحیح پریشان کیوں ہے؟ آخر مولانا فرماندے نے کہ سنیو جاندیا داچی سوارا، سنیو جاندیا داچی سوارا، اور مینو دسدا تیرا اردی پہناوا، مینو دسدا تیرا اردی پہناوا۔ ارے گل کرو کی چاہتے ہو؟ آخیا سن میرا محبوب دی اردی سدیندا، میرا محبوب دی اردی سدیندا، اور تساں دے دیس دے اندر او رہندا۔ اگر او کیڑا محبوبی، او دی نشانی تے دس، او دا رہن سہن وی دس، او دا رنگ ٹنگ وی دس، کیڑا محبوبی، کیڑے محبوب دی گل پیا کرنا اے؟ آکھیا آ میں تینوں دساں میرے محبوب دی ایک نشانی وچ، ایک نشانی اے وے میرے محبوب دی نشانیاں وچوں ایک نشانی اے وے کہ قدیمی خاندان علی گرانا، میرے محبوب دے گھر والیاں دی عظمت و شان اکرم لہا کمی، اپنی مقدس کتاب قرآن جن بیان فرمانے انما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آقا دی نشانی پوچھن والے میرے یار دا پتا پوچھن والے کیوں کہڑا ہے؟ ترا دی نشانی تے دس جی دے متعلق تو کہنا چاہنا ہے؟ آپ فرمانے آ میں تینوں او دی نشانیاں وچوں ایک نشانی اے دسا، قدیمی خاندان علی گھرانا۔ اللہ غنی قربان جاواں، او کملی والے آقا دی عظمت و شان تو بارے بارے جائیے، او کملی والے دی عزت تو صدقے، او دی ناموس تو صدقے، او دی شان تو صدقے، او دے کمالات تو صدقے، او دے درجات تو صدقے، او دے منابر تو صدقے، او دی رفت تو صدقے، او دی بلندیاں تو صدقے، او دی نبوت تو صدقے، او دی رسالت تو صدقے، او دے دین تو صدقے، او دی ہر ہر شان تو صدقے۔ میرا کملی والا او دی نشانیاں وچ تو ایک نشانی اے وے، قدیمی خاندان علی گھرانا، قدیمی خاندان علی گھرانا، قدیمی خاندان علی گرانا، حسین و حسن دا غم خار نانا، حسین و حسن دا غم خار نانا۔ اور میرے آقا دی ایک نشانیاں وچ وی نشانیاں، مدینہ شہیدا وچ رہن والا، مدینہ شہیدا وچ رہن والا، اور خدا دے عرش تے جا بین والا، خدا دے عرش تے جا بین والا۔ گج کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا دے عرش تے جا بین والا، میرے محبوب جی ایک نشانی وچ نشانی ایک اے وی آ کہ جگر دل بند مائی آمنا دا، جگر دل بند مائی آمنا دا، فاتح بابل ہے پیاری فاطمہ دا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا اور اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری او میرے محبوبیاں نشانیاں وچوں ایک سارے تو سونی تے پیاری نمایا نشانی اے ویکھ اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری ماں دا گل بسر و ماتوا ماں دا گل بسر ماں دا گل بسر دے سننے والا سونا کملے والا اور نشانی آئی چو ایک نشانی ہے وے اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری اور دلانو قتل کر دی جو کٹاری دلانو قتل کر دی جو کٹاری دلانو قتل کر دی جو کٹاری اور زلیخا جے ایک واری میرے سونے نو ویکھ لیندی او ایڈا سونا نبی ایڈا پیارا نبی ایڈی شان والا نبی جس پیارے دی شان وچ میرا احکم الحاکمین بیان کر دے اور قرآن دے اندر مور ثبت ہوئی ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا مدعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا شان والا نبی سج کے جائیو پیارے نبی تو سراجا منیرا جڑا اپنی کا چمکا ماں دے نال اپنی چمک دے نال ساری کائنات نو چمکا دے رہا ہے سراجا منیرا اور او سراج منیر کملی والے آقا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین شان والے آقا نو زلیخا جے ایک واری میرے سونے نو ویکھ لیندی زلیخا جے ایک واری میرے آقا نو ویکھ لیندی زلیخا جے ایک واری میرے کملی والے نو ویکھ لیندی نہ پیچھے حضرت یوسف دے پیندی اور آخی تے رو رو کے مولی غلام رسول صاحب کہندے نے کہ میرا دل چور کیتا درد تے غم میرا دل چور کیتا درد تے غم تراہم یا نبی اللہ تراہم آج چودھری سیدا خوشی مار کم اللہ باغو پارا کہنا ہے کتنے نے کیا یا نبی اللہ کہنا کتنے نے کیا یا رسول اللہ کہنا آ خدا دی قسم جدو میرے مصطفیٰ نے خواب چاہ کے کہہ دیتا غلام رسول تو میرے نال ظلم کیتا ہے میری بارگاہ دی حاضری تو بغیر ہی چلا گیا نہیں اے جدو سچ پئی سر وچ پھر پتہ لگ گیا یا رسول اللہ کہہ کے مصطفیٰ پیارے دی بارگاہ دے اندر اس امداد کرنا بھی جائز ہو گیا یا نبی اللہ بھی کہنا جائز ہو گیا رو رو کے او بل اپنا عقیدے والے مولوی صاحب جنہوں سر سے سٹ پہ گئی نبی پاک جنم تو شام نہ پتا چل گیا پھر او تو توبہ بھی کی تھی بولو او تو توبہ بھی چنگے پاسے آ گئے چنگے پاسے آ گئے نالے پہ کہندے نہیں رو رو کے پہ کہندے نہیں میرا دل چور کیتا درد تے غم سادہ درد سی اور سفر دا درد نہیں سی بلکہ نبی پاک دے جناب ہجر دا درد سی نبی دے وچھوڑے دا درد سی نبی پاک نے جڑا خواب وچ کہہ دتا میرے نال ظلم کیتا ہے او درد شروع ہو گئے اس کے مصطفیٰ والا درد شروع ہو گیا رو رو کے تو کہندے نے یا میرا دل چور کی تا درد تے غم، میرا دل چور کی تا درد تے غم، کراہم یا نبی اللہ کراہم، کراہم یا نبی اللہ کراہم. کیوں بس تو اے بیٹھے ہو، ذرا جا کے بیٹھو، سون کا مقام نہیں. اچھا دن بعد ذکر مصطفیٰ دی باری آؤں گے، سویا نہ کریا کرو، سنو ذکر مصطفیٰ. مولوی صاحب کہنے تراہم یا نبی اللہ تراہم، ذرا گج کے کہہ دو تراہم یا نبی تراہم، تراہم یا نبی اللہ تراہم. تسی بھی مصطفیٰ دے روزے دا جناب نقشہ اپنے سامنے لے آ کے بار گئی طالب جندر، تسی بھی استغاثہ کرو، عرض کرو یا رسول اللہ، ملک دے حالات بڑے نازک، سرحداں دے اتنے مخالفین اور دشمن بیٹھے ہوئے نہیں، پاکستان دے دشمن بیٹھے ہوئے نہیں، ادھر غلط نظریات رکھ کے اپنا آئے ہوئے نہیں. یا رسول اللہ کرم دی نگاہ فرما دیو، ہندوستان دے مظلوم مسلمانہ دے بھی اور سادے اپنا گناہگار تے بھی کرم دی نظر فرما دیو. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی بھمر دے ساری کشتی پھسی ہوئی ہے، اس کشتی دے بارے وچ تہاڈی بارگاہ درد کرنے آ، یا رسول اللہ تراہم یا نبی اللہ تراہم، تراہم یا نبی اللہ تراہم. تو عرض کریا دوستا نزیز، آؤ ذرا دیکھو صحیح کہڑے کہڑے نے جڑے مصطفیٰ پیارے دے روزے تے جاندے نے، اور کہڑے نے پد نصیب جڑے ہزاراں روپیہ خرچ کر کے اپنا سفر دیا مصیبتاں وی برداشت کر کے اپنا مال بھی لگا کے پھر مصطفیٰ دے روزے تے جان تو محروم رہندے نے. لیکن او ذرا خوش قسمت دی وی گل سن لو، نصیب والے مدینے بلائے جاتے ہیں اور بے نصیب در در رلائے جاتے ہیں، بے نصیب در در رلائے جاتے ہیں. آؤ نصیبہ والے بھی گل سنو، سلطان محمود غزنوی اور جناب مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے، مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے، لیکن اللہ غنی قربان جاوا میرے مصطفیٰ دے شہر کیوں حاضر ہوتا ہے؟ اور وقت دا شہنشاہ، وقت دا بادشاہ، اینی عظیم مملکت دا مالک، گھروں چلتا ہے، آخی میں وقت چلتا ہے اور شوقت دا شہنشاہ چلتا ہے، لیکن چلتا کیوں ہے؟ اپنے ملک دا دورہ کرے، کسی دوسرے ملک دا محبوب کر دے، مدینے نو پیارا کر دے، مدینے نو سارے واسطے محبوب بنا دے، کس طرح جی سانو مکہ محبوب سی، او اشدا حبا، بلکہ مدینے دی محبت مکے نالوں بھی زیادہ فرما دے. اے میرے آقا کا دعا کر دے نہیں، لیکن سونے دی دعا کیتی ہوئی کدی بھی رد جا سکتی نہیں، بلکہ سادا عقیدہ ہے وے کہ مصطفیٰ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلام، اولیاء اللہ، رب دے ولی، رب دے دوست، جدو رب دی بارگاہ اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھا لیندے نے، میرا رب انہاں دی دعا نو کدی رد نہیں کردا، تے جڑا امام الانبیاء ہے او دی گل نو بھی کدی رب رد کر سکدا؟ بولو نہیں رد کر سکدا. میرے مصطفیٰ دعا کردے نہیں. او مولا کریم، جس طرح سانو مکہ پیارا سی، جس طرح سانو مکہ شریف محبوب سی، سارے واسطے اسی طرح اپنا دینے نو محبوب کر دے. او اشد حبا، بلکہ مکے نالوں زیادہ محبت سانو مدینے دی نصیب فرما دے. مصطفیٰ پیارے دی دعا ہوئی، اور آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین اللہ صاحب رومی مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی فرمانے نے، مصطفیٰ پیارے دی دعا دے متعلق فرمانے نے، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا چہرا، اجابت کا چہرا، عنایت کا جوڑا، او یارو دلن بن کے نکلی دعائے محمد، دلن بن کے نکلی دعائے محمد، آخو دلن بن کے نکلی دعائے محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کملی والے آقا جی دعا اللہ علی قربان جانا اور جمر قبولیت جناب کی نوازی گئی رب کی بار کا جنگ مقبول ہو گئی. کملی والے آقا نے دعا کی تھی اور مولا کریم مکہ نے زیادہ محبت مدینہ کی عطا فرما رب کی بار کا مصطفیٰ پیارے کی دعا قبول ہو گئی. اللہ علی صدقے جاوا سونے پیارے محبوب تو جنہیں مدینے میں بہت ہی محبت کے نال اپنے رب کی بارگاہ کا کہ یا اللہ مدینے کی محبت مکے نال بہت ہی عطا فرما. اور آؤ خدا کی قسم نجات والا بھی وہی دو وہی عقیدہ ہے نجات والا وہی گروہ ہے آپ بخشیا ہوا وہی گروہ ہے کہ جن مکے کے نال مدینے کی زیادہ محبت ہے. خدا کی قسم مکے کے نال مدینہ زیادہ محبوب. ساری کائنات کے فرقہ نو دیکھ لو جتنے بھی فرقے نے سارا پوچھ کے دیکھ لو وہ آخر کے مکہ پیارا ہے مدینہ فضیلت والا نہیں مکے نالوں. لیکن جب کسی سنی بریلوی نو پوچھو گے وہ کہے گا سانو مکے نالوں مدینہ کئی گنا زیادہ تے محبوب ہے کیونکہ اللہ دے حبیب نبی آتے آئے او اشد حبا. یا اللہ مکے نالوں زیادہ محبت مدینے بھی دے کر جب میرے نبی نے مکے نالوں وٹ کے مدینے کی محبت جب منگی ہوئے گی تو میرے رب نے نبی نو دین تو انکار کبھی کیتا ہی کیونکہ رب فرما دا والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر گا تو ہر اللہ تے تیری مرضی چاہنا وا جے تیری مرضی اے کہ مکے نال مدینے دی محبت مینوں بہت ہی ہو جائے تے سونیا جے اے گل ہے تے سانو بھی ایہو ہی منظور ہے. میرے مصطفیٰ دے مدینے کیڑا کیڑا پیا جاندا اے میرے مصطفیٰ دے روضے تے کیڑا کیڑا پیا جاندا اے. اللہ جناب سلطان محمود غزنوی چلدے نہیں اور جناب اپنا شاہی لباس اتاریا ہوا ہے غریبی والا لباس پایا فقیری والا لباس پایا موڈے تے مکڑ چکی ہے. مدینے دے مغربا کے مکینا مدینے کے رن والا پانی تک آدھے نے اس دوسرے علاقے تک بادشاہ آیا دیکھا شاہی سواری دے اتنے سوار ہے سر دے اتنے تاج ہے بہترین وہ شاہی لباس ہے لوگوں نے دیکھے گا ویخ کے دن آتا کیا پرانے علاقے کا بادشاہ وہ پرانے علاقے کا بادشاہ جب وہ بادشاہ نے بادشاہ دیا اکھوں اکھا پا کے دیکھے گا سلطان محمود غزنوی نو فکیری والا لباس پائی آخیا کچھ نہ کچھ مدینے کے راستے ہے جنت کی راہ مدینے کے راستے ہے جنت کی راہ گلی اور کوچے ہے سب جلوہ گاہ گلی اور کوچے ہے سب جلوہ گاہ ہر ہر مقصد فدا بارگاہ اور میرے کار کی گل کیا کرنا ہے میرے شاہی لباس کی گل کرنا ہے شاہی سواری دے متعلق پوچھنا ہے میرے مصطفیٰ دی اے شاہی بارگاہ تو در مصطفیٰ پری فدا بارگاہ در مصطفیٰ پری فدا بارگاہ آخیا تو کی وجہ لباس پائی لیکن سنو مسلمانوں او دی ایمان والا مصطفیٰ دی محبت سینے وچ رکھن والا تے دوجا بادشاہ ایک فقیری دے لباس وچ آیا ہے ایک شاہی لباس وچ آیا ہے. فقیری دے لباس وچ آن والا مشک موڈے تے پا کے غریباں تے مسکیناں نو مدینے والیاں نو پانی پیان والا او کیا کہندا ہے میرا شاہیاں میرا بادشاہیاں میرا تخت و تاج میری ساری میری ساری مملکت، میرا سارے کا سارا مقام، میری ساری ساریاں بلندیاں، میری ساریاں عزت، اس مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان نے اوہدا بھی کتنا ایمان کرو جواب نالے پوچھو دے لیا، یہ تو مصطفیٰ دا شہر مدینہ ہے، اس شہر جا بھی بار گئے تھے آج وہ کہ آنا چاہیے تو شاہد باپ نہ لایا ہے، بڑے زرک برک نہ لایا ہے، سپاہ نہ لے کے آیا ہے، فوج نہ لے کے آیا ہے، اور تلوار تیرے کو موجود نہیں، ہر چیز میں پسار کر کے پیا ہونا ہے، تین پتا نہیں یہ بار گاہ رسالت ہے، اصل کسو آ گئے ہر چیز کر سو آ گئے ہر کیا سلطان محمود بولی بہت سن لے سب اپنا جواب کہ تو آیا فقیری لباس تیرا حقی میرا کے نظریہ اور تیرا پروگرام اپنی جگہ سے، لیکن میں جڑا تاج پا کے آیا وا، شاہی لباس پا کے آیا وا، شاہی سواری لے کے آیا وا، سپاہ نال لے کے آیا وا، پورے اعزاز دے نال آ رہا وا، اے میرا تکبر نہیں بلکہ میں اس محبوب دی بار گاہ چاہ کے اے دسنا چاہنا وا، سونا اے سب عزت تیرے صدقے ہی ملیا نے، سونا اے تاج وی بلند والی یہ ہر مقصد خیر کا آستانہ، یہ ہر مقصد خیر کا آستانہ، دعا دے جواب اپنی اپنی جگہ سے نرالے، اس کا جواب اس نال بد نرالا، ادا اپنی جگہ سے شان والا جواب، ادا اپنی جگہ سے شان والا جواب، مگر تکبر دے انداز نہیں آیا بلکہ شاہی نبار شاہی زرفدار شاہی سواری اور سپاہ دنار، اس واسطے اس بار گھر چاہیا کہ اپنے محبوب میں جا کے وقا دے وا، کہ سونے تیرے ہی صدقے تے مینو ساری عزت ملیا نے، اے تاج بھی تیرے صدقے، اے تخت بھی تیرے صدقے، شاہی سواری بھی تیرے صدقے، اے سپاہ بھی تیرے صدقے، قربان جاوا پھر کیوں نہ آقا نہ مالو لاد دا صدقہ، نہ کارو بار دا صدقہ، نہ مالو لاد دا صدقہ، نہ مالو لاد دا صدقہ، نہ کارو بار دا صدقہ، اسیتے کھانے یارو ندی دے نام دا صدقہ، اسیتے کھانے یارو اسیتے کھانے یارو ندی دے نام دا صدقہ، کسے نو مان دنیا تے کسے نو عبادت تے، مینو مان اکو ہے تیرا یا رسول اللہ، مینو مان تیرا ہے تیرا یا رسول اللہ، حضرت علامہ فرمانا تھا جناب صاحب قصیدہ بردہ شریف امام بصیری فرمانے نے، نہ نبی نے زندہ رکھا ہے، نبی نے خالق نے چادر بھی دیتی، سرکار نے نظر رحمت فرما کے میرا خالق بھی دور کر دیتا، ہاں حضرت علامہ جلال الدین فیوسی نے پوچھیے آپ فرمانے نے اور میرا نبی زندہ ہے، میں اپنے سونے میں پیارا نبی دی خاطر میں عارف نہیں کی تھی، بلکہ عالم بیداری جاگ جا ہویا اکھا دے ستر فرمانے نے فرمانے نے خدا بھی قسم اور کائنات اترانے والے لوگوں ذرا سن لو، میرا بھی ذرا پیار جان سن لو، واللہ خدا بھی قسم اور جس کری مینو مصطفیٰ پیارے کی زیارت نہیں ہوندی، جس کری تو زیارت مصطفیٰ کو میں محروم رہا، جس کری نبی پاک نظر نہ آیا اور نہ اس کری اپنے بات اپنے آپ کو مسلمانی تصور نہیں کرتا، میرا فرمانا میں ہر وقت ہی اپنے سونے کی زیارت ہی کرتا رہنا وا، اللہ ہری قربان جاوا مصطفیٰ پیارے کی عظمت و شان تو سچے جائیے، کوئی یہ نہ کہ نبی جاندا نہیں بلکہ میرے نبی کی عظمت و شان رب ان قرآن بیان فرمانا آواز آئیے، اے کائنات رہنے والے لوگوں میرے نبی دی عظمت و شان دے کہ منکر نہ بن جائیو بلکہ میں رب ہو کے اعلان کرنا قرآن فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا مَا كَانَ اللَّهُ قرآن پڑھ کے دیکھو اور قرآن وہ ہی پڑے گا عظمت مصطفیٰ قرآن تو انہیں نظر آئے گی جی میں دل بج میرے مصطفیٰ جی اس کو محبت والی شمع جگمگا رہی ہے میرے قرآن لفظ نہ دائے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ قرآن سن کے دیکھو ذرا ربلیا کو قرآن سنو سنیا کو قرآن سنو نقبلیا کو قرآن سنو ادیسیا کو قرآن سنو کشیا کو قرآن سنو نبی کے غلامہ کو قرآن تازہ کرو ایمان تازہ ہو جائے گا حکم الحاکم ایسے مقدس کتاب میرے مصطفیٰ بھی عظمت و شان ان الفاظ بیان فرما دینے عالم الغیب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول